pasa. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 12 grudnia Sejm wyłoni premiera, który otrzyma wotum zaufania, zapowiada to marszałek Sejmu. Do poniedziałku nie będzie zaostrzenia protestu przewoźników blokujących polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Spotkanie OBWE w Macedonii zbojkotowane przez zachodnie państwa, po tym jak pojawił się tam szef rosyjskiego MSZ-u. Najpóźniej 12 grudnia Sejm wyłoni premiera, który otrzyma wotum zaufania, powiedział w Krakowie marszałek Szymon Hołownia. Jutro ma dojść do spotkania Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu. Politycy mają rozmawiać o planie na 11 grudnia, kiedy expose ma wygłosić premier Mateusz Morawiecki i Sejm będzie głosował nad wotum zaufania dla jego rządu. Możliwe jest powołanie rządu Donalda Tuska następnego dnia, czyli 12 grudnia, tłumaczył marszałek Sejmu. Czy na przykład wyrazi taką wolę, że jest przekonany, że lepiej będzie, żeby 11 był dniem, w którym zamknie się sprawa rządu Mateusza Morawieckiego, a najpewniej się zamknie, a 12 będzie ten dzień, kiedy to on zostanie wybrany na premiera. Wszystko na to wskazuje, wygłosi expose i będzie głosowanie nad Radą Ministrów. Ja jestem tutaj tylko i wyłącznie stróżem spraw formalnych związanych z tym procesem. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tak zwanym pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia gabinetu przedstawia Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Termin mija 11 grudnia. Jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę. Do poniedziałku nie będzie zaostrzenia protestu przewoźników blokujących polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Podjęliśmy taką decyzję po spotkaniu z ministrem infrastruktury Alwinem Gajadurem, potwierdza Tomasz Borkowski z Komitetu Obrony Przewoźników. No mamy cichą nadzieję, że uda mu się na komisji przedstawić nasze żądania w związku z wycofaniem się z umowy Unii Europejskiej z Ukrainą w sprawie braku zezwoleń na przewóz rzeczy. Pan Gajadur powiedział, że postara się bardziej kontrolować ukraińskie samochody, żeby było jasne, że na pewno to jest pomoc humanitarna, a nie jakieś sfałszowane dokumenty. No i chcemy też sprawdzić ich stan techniczny, czy nie zagrażają naszemu bezpieczeństwu. W poniedziałek odbędzie się w Brukseli posiedzenie Rady do spraw transportu Unii Europejskiej. Polscy przewoźnicy chcą m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Prezydencka Rada do Spraw Młodzieży apeluje, aby nowy parlament kontynuował wsparcie młodych na rynku mieszkaniowym. Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki zwracał również uwagę na poparcie Rady dla programu Akademik za Złotówkę. Ten postulat w kampanii wyborczej przedstawiła Trzecia Droga. Łukasz Rzepecki zaznaczył, że na realizację tej zapowiedzi liczy m.in. Parlament Studentów RP. Jako młodzi w Radzie do Spraw Młodzieży zgodziliśmy się, że każda forma wsparcia dla nas młodych jest bezcenna. Mieszkań w Polsce brakuje. Co za tym idzie, to też przekłada się na niż demograficzny, na kryzys demograficzny. Uczestnicy posiedzenia Rady omawiali też propozycje dotyczące wsparcia w zakupie i budownictwie mieszkań. Jak relacjonował Łukasz Rzepecki, chodzi m.in. o funkcjonującą już rządową inicjatywę Bezpieczny Kredyt 2%, propozycję Koalicji Obywatelskiej 0% kredytu oraz postulat Lewicy dotyczący rozwoju mieszkalnictwa komunalnego. Zachodnie państwa bojkotują zorganizowane w Macedonii Północnej spotkania OBWE w związku z przylotem do tego kraju ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Część zagranicznych polityków nie poleciała do Skopje w ogóle, a inni opuścili stolicę Macedonii Północnej tuż przed przybyciem szefa rosyjskiej dyplomacji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Nie biorą udziału w spotkaniu OBWE w Macedonii Północnej Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Ukraiński politolog Piotr Oleszczuk dziwi się, że Macedonia Północna nie postąpiła tak jak wcześniej zrobiła to Polska, która nie wpuściła Siergieja Ławrowa na posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE. Rosja pracuje nad poderwaniem zaufania do wszystkich międzynarodowych instytucji, blokuje je oraz niszczy. To takie globalne podejście Rosji, aby tam, gdzie nie można wpływać na decyzje, to po prostu wszystko zablokować. Od początku inwestycji

dust than I swore. Strike my life as a widow. I'm all up for that before. I will not be reconstructed. Smash me right here on the sunny side of the street. The sunny side of the street. The sunny side of the street. The sunny side of the street. A Rainy Night in Soho i The Sunny Side of the Street. Grupa The Pogues w roli głównej, jeśli chodzi o wokale, Shane McGowan. Shane nagrywał przede wszystkim z grupą The Pogues, założył też swój zespół w pewnym momencie, a poza tym czasami pojawiał się gościnnie u innych artystów, sporadycznie, na tyle sporadycznie, że tych piosenek jest bardzo niewiele i te dwie najciekawsze dotyczą jego wizyty w studiu u Nicka Cave'a. Pierwsza z nich nosi tytuł Death is not the end. Pochodzi z repertuaru Boba Dylana, a oprócz Nicka Cave'a, Shane'a McGowana usłyszymy również w tej piosence dwie panie, PJ Harvey i Kylie Minogue. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end. For the tree of life is growing where the spirit never dies. Search in vain to find some lore-abiding citizen

szybą. Swety gryzie, mam powoli dość. Wchodzę już na ścianie, plama krwi, plama krwi, plama krwi. Ze stresu już rozwalam stół. Wielkie mapy i urwane lekcje obiecują Hollywood i złoty. Powracająca po przerwie grupa Coles i Daria ze Śląska ze swoją najnowszą piosenką Pamięć do złych snów, a tytuł utworu grupy Coles to Dzwony. Myślę, że część z Państwa orientuje się, że po kilkunastoletniej przerwie nowy album wydał Lech Janerka. Tytuł Gipsowy odlew falsyfikatu. Aniołek odleciał, aniołek odleciał, nagle dalej na nas już czas. Pora na zło, choczą opocze, rywa się z ręki naga flaga i gubi się w tle. Trochę mi sennie, a trochę nerwowo, bo fortepiany znowu z hukiem lecą na bruk. Mina mi grzęźnie i znika ikona. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś tu. To zło jest jak gitka, jak nasza gorona. Alarmy wyją w głowie, wirus zrobić to chce. Rozglądam się, czy jest dziś sens, czy ponad. A rano wiem, co z tym na sen i skąd. Próbuję znów, to moje kazanie. I zdanie za zdaniem mocne, a cwane, wysyłam blud. Polubek brak, sprawdzałem nad ranem. I tylko te gwiazdki w ósemej gramie świruje świat. Trochę mi sennie, trochę nerwowo, bo fortepiany z hukiem znowu lecą na bruk. Minami grzęźnie, wołam ratulu. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś mój. To zwoje rad, jak rad nasza gorona. A wyją w głowie wirus, robi to chce. Rozglądam się, czy jest dziś sens, czy was.

to be with you. I know your moods and your mind and your mind and your mind and your mind and your mind. Stop and think and wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Play it, brother. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i